тече с бой наши глубины. Я знаком у меня в și 500 de metri. Hai mai pune doi zile. De șapte zile înapoi a trăit pentru drumul. De ce tinere, pănuncați-a căruțiți, spune-i cât am tras, spune-i cât am pe tine, spune-i cât mai pot, spune-i cât mai pot să faci, că ești doar un om, tinerii cu păcănuți. De ce tinere, pănuncați-a căruțiți, spune-i cât ai tras, mogofane, om nebun, spune-i cât mai pot, spune-i cât mai pot să faci, că ești doar un om, tinerii cu păcănuți. Fetele lui tata, mă. Dar nu, dacă nu știu. E cum nu știu? Hai să-ți bag acum ea. Și de când mă știi, am muncit într-una. Mi-a plăcut ce zi să fii și am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere. Păi tu scând, dar eu ușesc până acolo ce ai cântat. Îți bag o melodie, o cânt să-mi pula mea. Cum o cânt, dar tu până acolo ce ai cântat. Mă lași! Da, te las, na, zi. Mă divorț. Hai zi, mă, să cânt. Fetele mele, fetele lui tata, na. Băi, nu poți să scap de el, băi, nu știu ce mi-ai fa, băi. Lică! Asta e teme la cap, mă, frate, ăsta mică e rință. Ia să mă te ascultă toată bărți ce ai spus. Da, să mă știu. Și dacă mă ascult și mă doare... Mă doare pe mine cum mă ascult toată bărți. Da, ia fiu, ca ce că te știi toată lumea la mă. Mă doare în Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ele mi-a dat o liniere și mi-a lirat supărarea. dau ce mi-ar crede că sfetele mele. Supărarea mea, dau ce mi-ar crede că sfetele mele. Dedicație specială pentru domnul Mică Zărie. Bine, bine, bine. Și pentru Merjana, cu dedicație specială, mă va fac acolo. Ia, măi, că stau un vizit. Știi cât e unul de scenă? Știi că tot împără. Nu potează că nu mai merg, măi. Iau, iau, mai avea, mai avea, trompa ta așa ceva. se pomeni zârgale drăgoaște de dea, o bucăță ca fiecăruia. Pică ea, pică ea, mai avea, mai avea, cu fătoare și altceva, cu cafelii sărbeale dădea, o bucățică a fiecăruia. Pică ea, pică ea, mai avea, mai avea, cu fătoare și altceva, cu cafelii sărbeale un miroș de dădea. Nu voi pleca pe acolo ușa, vin pe ei, vin pe ei, mai am. Să vorbim. un păsăr călător, ce n-aș da să zmormâi. Când văd păsăr călător, ce n-aș da să zmormâi. Să faci microfonii. Acasă, tată, gata, hai. Toată lumea acasă. A, dacă nu înțelegi, mă leacă. Bă, da, mă, să-i, băi, ei, pe mine strici boxele, mâncați-aș pula de-a. Aș căca în boxe. Băi, băi,